وہ جو اپنے دور کا صدیق تھا ملتا نہیں, وہ جو اپنے دور کا صدیق تھا ملتا نہیں, محرم راز محمد وفا ملتا نہیں, محرم راز محمد وفا ملتا نہیں. چار یاروں کی ادائیں جس میں تھی جلوانما, چار یاروں کی ادائیں جس میں تھی جلوانما, چار یاروں کا روشن آئینہ ملتا نہیں, چار یاروں کا روشن آئینہ ملتا نہیں. اب چراغ دل جلا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے, اب چراغ دل جلا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے, اب چراغ دل جلا جلا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے, پرتوے ہو تو رضا ہو مصطفیٰ ملتا نہیں, پرتوے ہو تو رضا ہو مظہرے ہو تو رضا ہو مصطفیٰ ملتا نہیں. فرد افراد زمان وہ شیخ اشیاء تھے جہاں, فرد افراد زمان وہ شیخ اشیاء تھے جہاں, کاملان دہر کا وہ منتہا ملتا نہیں, کاملان دہر کا وہ منتہا ملتا نہیں, کاملان وہ منتہا ملتا نہیں. ایک شاخ گل نہیں سارا چمن اندوہگی, ایک شاخ گل نہیں سارا چمن اندوہگی, مصطفیٰ کا اندلیب خوشنوا ملتا نہیں, خوش نوا ملتا نہیں. استقامت کا وہ کوہ محکم و بالا تری, استقامت کا وہ کوہ محکم و بالا تری, جس کے جانے سے زمانہ ہل گیا ملتا نہیں, جس کے جانے سے زمانہ ہل گیا ملتا نہیں. عالم سوز درون کس سے کہوں کس سے کہوں, عالم سوز درون کس سے کہوں کس سے کہوں, چارہ ساز درد دل درداشنا ملتا نہیں, چار ساز درد دل درداشنا ملتا نہیں. مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا کر رضا, مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا کر رضا, مقلے انجم میں اب کر دوسرا ملتا ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ.